बस तेरा साथ साथ रहना मेरे सारी जिंदगी तुझको पास पाके लगे प्यारी जिंदगी साथ साथ रहना मेरे सारी जिंदगी तुझको पास पाके लगे प्यारी जिंदगी सिहरन तन में कंपन मन में पाके परस तेरा तेरा अंग में झिरकन नैनों में नर्तन मिला दरस तेरा साथ साथ रहना मेरे सारी जिंदगी तुझको पास पाके लगे प्यारी जिंदगी तेरा